το Μέγαρο Μαξίμου. Για τις πρόσφατες εξελίξεις στο σύριαλ Σιλά, πατήστε 1. Για τις πρόσφατες εξελίξεις στο σύριαλ Ασί, πατήστε 2. Για αποτελέσματα υποδρομιών, πατήστε 3. Για ανάπτυξη, πατήστε από 4 και πάνω. Ευχαριστούμε για τη συμπόνια. Διότι αν κάποιος χρειάζεται συμπόνια αυτές τις μέρες, είναι το Μαξίμου. Όχι μόνο αυτές τις μέρες, πάντα. Δεν είναι εύκολο να είσαι πρωθυπουργός, να είσαι στα γραφεία εκεί, στο επιτελείο και να πρέπει να πάρεις μέτρα συνεχώς και να πρέπει να τα πλασάρεις και στους χαχόλους από κάτω. Πρέπει να δείξεις ότι πονάς. Είναι δύσκολος ο ρόλος. Δέχεσαι και τις πιέσεις από το εξωτερικό. Δέχεσαι τις πιέσεις από το εσωτερικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Οπότε ευχαριστούν για τη συμπόνια. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Την έχουν να έχουν δύναμη στο Μαξίμου και σε όλα τα υπόλοιπα μικρότερα Μαξίμου. Να πάρουν τα σωστά μέτρα για να είναι τα τελευταία, όχι μας, των μέτρων για να προχωρήσουμε παραπέρα. Επιμείναμε όμως εμείς γιατί θέλαμε να μάθουμε τι θα γίνει στο Σιλά, στην Ασή, στο Starfish. Υπάρχει ένα σύριαλ τουρκικό που λέγεται έτσι. Και το άλλο Σουλεϊμάν τώρα, 8-7 σύριαλ πόσα υπάρχουν. Εκτός από αυτά δεν πήραμε πληροφόρηση από το Μαξίμου, δεν μας βοήθησε. Τουλάχιστον προσπαθήσαμε για άλλο λόγο. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για μαγειρευτά, πατήστε 1. Για τηγανιτά, πατήστε 2. Για ψητά σχάρας, πατήστε 3. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αυτή τη στιγμή, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Αντώνης Σαμαράς, δίνει μία ακόμη μάχη για την αξιοπρέπεια της Ελλάδας. Αφήστε μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν επικοινωνήσουμε, ξαναπάρτε τηλέφωνο. Εξαπατήθηκαν από την νομοθεσία που υποτίθεται ότι ορκιστήκαμε να φυλάτουμε, εν πάση περιπτώσει, το Σύνταγμα και τους νόμους. Εξαπατήθηκαν από την νομοθεσία, βγήκανε στην αποστρατεία και περικόπτουνε αυτά που τουλάχιστον δεν είχαν πει ότι θα το κάνουν έτσι. Στο Μαξίμου σκοτώνονται όπως ακούτε. Ο τελευταίος κύριος που ακούσατε είναι αντισυνταγματάρχης. Εμφανίστηκε το πρωί στην τηλεόραση του Sky, στην πρώτη γραμμή, στην εκπομπή. Με τη στολή κανονικά, με τα γαλόνια εδώ, τα αστέρια, τις φλόγες, όλα μαζί. Να πει αυτά που λένε όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλες οι κατηγορίες, όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Τη δυσαρέσκειά τους αφενός για τις περικοπές. Ποια δυσαρέσκεια. Ότι δεν πάει παρακάτω και ήδη φυτοζωούν και αυτοί και προσφέρουν και ένα πολύ ειδικό έργο. Αλλά και την εξαπάτηση που έχουν δεχθεί από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί αυτό το λένε όλοι οι ανιστολοί, οι οποίοι ανιστολοί πάντα έτσι με τη δεξιά έχουν μια μανία. Τώρα βέβαια τους τα έχει χαλάσει, δεν είναι ακριβώς δεξιά, έχει μπει και ο Κουβέλης, έχει μπει και ο Βενιζέλος που είναι πολύ πιο δεξιά. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είχαν μια εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στους θεσμούς, δεν περίμεναν τέτοια κοροϊδία και έχουν αρχίσει όλοι και διαμαρτύρονται. Είναι ο κύριος Νίκος Τσουγκαράκης, αντισυνταγματάρχης, ξαναλέω με τη στολή, ο οποίος είχε το βορίδι απέναντί του και τα είπε μια χαρά. Η εξαπάτηση είναι διαχρονική και θεωρούμε ότι χρόνια τώρα, ειδικά για το κομμάτι των στρατιωτικών που ποτέ δεν αντέδρασαν, έβαλαν πλάτη σε όσους το ζήτησαν μέχρι τώρα, βάλτε πλάτη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ενώ εμείς βάζουμε πλάτη, αυτοί μας γυρνάνε την πλάτη. Αν κάνετε μία βόλτα στα στρατόπεδα, κύριε Βορύδη, αν πάτε όμως σε μία καθημερινότητα των στρατιωτικών, θα δείτε πώς ζουν οι στρατιωτικοί. Και δεν λέω για το ενεργασία μέσα, πώς αισθάνονται με όλη αυτή την απαξίωση των πολιτικών έναντι των στρατιωτικών. Είναι ο αντισυνταγματάρχης, ο οποίος, παραλογισμός όλο αυτό, ελληνοφρένεια κανονική, να κάνει ζάπινγκ στα κανάλια και να βλέπει έναν με τη στολή και να διαμαρτύρεται. Ένας άνθρωπος εκπροσωπεί κάποιους αξιωματικούς, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Το Σύνταγμα ορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν και μια εκδήλωση, διαδήλωση την Τετάρτη που μας έρχεται και αυτή στην πλατεία Κλαφμόνος. Χθες είχαμε άλλη ελληνοφρενική εικόνα, αστυνομικούς κατά αστυνομικών το πρωί, το βράδυ πάλι συγκέντρωση. Διεκδικούν οι άνθρωποι τα αυτονόητα, έχουν βγει και αυτοί εκτός αυτού. Κάθε μέρα εδώ φιλοξενούμε ανέργους, εργαζόμενους, πόσοι πια να είναι αυτοί, συνταξιούχους πάρα πολλούς. Όλοι ευχαριστημένοι με την κυβερνητική πολιτική και τώρα κυρίως που ξεδιπλώνεται το τεράστιο πακέτο των 11,5 δις. Αλλά το να έχεις και στρατιωτικούς δείχνει ακριβώς που έχει φτάσει αυτός ο τόπος που τον έχουν φτάσει αυτόν τον τόπο. Υποτίθεται οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι ικανοποιημένες, διότι προστατεύουν την ύπαρξη της χώρας και το ηθικό είναι το βασικό σε τέτοιες καταστάσεις. Εσείς δηλαδή λέτε κύριε Τσουγκαράκη, ότι έχει πέσει και το ηθικό του στρατεύματος, υπάρχει και άλλη διάσταση του θέματος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και το λέμε και το τονίζουμε επανειλημμένως, ότι ο βασικός πολλαπλασιαστής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων είναι το έμψυχο υλικό. Αν λοιπόν εμείς από το πρωί ως το βράδυ, ακόμα και μέσα στα στρατόπεδα, δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε από το να σκεφτόμαστε πώς αύριο θα πάμε να γράψουμε τα παιδιά στα φροντιστήρια. Πώς θα βρούμε λεφτά για να πάρουμε τα τετράδια. Δεν είναι αυτά, δεν είναι υπερβολικά όπως σας λέω. Πλησιάστε επαγγελματίες οπλίτες, που είναι ένας θεσμός που καθαρά για ψηφοδηρικούς λόγους φτιάχτηκε. Αυτή τη στιγμή επαγγελματίες οπλίτες και εθελοντές μακράς θητείας αριθμούν το μισό αριθμό του στρατεύματος. Πλησιάστε αυτούς τους ανθρώπους και ρωτήστε τους εάν αύριο ανοίξουν τα σχολεία, εάν έχουν λεφτά για να πάρουν στα παιδιά τους τα βασικά των σχολείων. Πλησιάστε, σας παρακαλώ. Αμέ, όλα αυτά στο Βορύδη τα έλεγε, ο οποίος δεν έδωσε κάποια απάντηση συγκεκριμένη. Τι να πει άλλωστε, να βλέπεις τώρα απέναντι και το στρατιωτικό να σου περιγράφει το μαύρο χάλι και να λέει ότι το ηθικό είναι πεσμένο. Δίπλα ακριβώς στο άλλο παράθυρο, χωρίς στολή, ο κύριος Αντώνης Λιακόπουλος από τους αστυνομικούς, ο οποίος έκανε μια ωραία αποκάλυψη. Το λέω αυτό για τους Θεσσαλονικείς που θα πάνε στις πορείες αύριο και μεθαύριο. Αν θέλετε να κάνετε κάτι με τα μάτια εκεί, κάντε το, διότι οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται πεινασμένοι είναι. Αν λειτουργούν τώρα οι υπηρεσίες, λειτουργούν μόνο στο φιλότιμο και με το χέρι στην τσέπη του αστυφύλακα. Ο αστυφύλακας πληρώνει για τις μικροζημιές, ο αστυφύλακας πληρώνει για να υπάρχουν μηχανές, ο αστυφύλακας πληρώνει για να υπάρχουν αυτοκίνητα, ο αστυφύλακας πληρώνει, ο συνάδελφός μου πληρώνει για να γίνεται το σώσιμο στη Θεσσαλονίκη. Και χτες φτάσατε στο σημείο να τους στέλνετε με 50 ευρώ για 4 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέτε ότι η εκαθάριση θα γίνει μετά από 3 χρόνια. Ποιος εργαζόμενος μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα? Ποιος μπορεί να πάει να κάτσει 4 μέρες στη Θεσσαλονίκη με 50 ευρώ και μετά από 3 χρόνια θα γίνει καθάριση να πάρει τα λεφτά του? Ποιος εργαζόμενος σε ποιο κλάδο δίνει από την τσέπη του χρήματα, κύριε Βορύδη, προκειμένου να γίνουν οι δουλειές που πρέπει να γίνουν για την πολιτεία? Γι' αυτό σας λέω, τους δίνουν ένα πεντάρικο να περάσουν 4 μέρες για τα φαγητά. Φαντάζομαι διαμονή, είναι πληρωμένοι ή όπου τους πάνε τέλος πάντων. Και τα υπόλοιπα λέει θα γίνει καθάριση σε 3 χρόνια και θα πρέπει να βάλουν από την τσέπη τους για να πάνε να δίνουν τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχετε το υπόψη σας, οι Θεσσαλονικοί και όλοι όσοι θα πάτε, ψιλοπεινασμένοι θα είναι, μπορείτε να τους εξαγοράσετε ή θα είναι και πιο αδύνατοι, πιο αδύναμοι. Λάβετε τα υπόψη σας όλα αυτά. Φροντίζουμε εδώ για την ανάπτυξη του κινήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθεί τίποτα. Όλα τα άλλα θα αναπτυχθούν εκτός από το κίνημα. Φαίνεται αυτό. Λόγω διαθέσεων, λόγω. Στην Θεσσαλονίκη, συνταξιούχοι πήγαν και έκατσαν εκεί έξω από ένα κτίριο κυβερνητικό. Κατασκήνωσαν. Έβαλαν και κάτι χυλούς χτες κάτω. Συσίτια τα λέμε. Τρώγανε εκεί όπως μπορούσαν για να δείξουν ότι και αυτοί καλοπερνάνε. Τα μνημόνια δεν έχουν τέλος. Τα χαράτσια δεν έχουν τέλος. Μπορείτε να πληρώσετε? Όχι. Μπράβο. Τα φάρμακα μπορείτε να τα πάρετε τώρα που οι φαρμακοποιοί δεν δίνουν? Όχι. Μπράβο. Μας πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Είναι το πρόγραμμα της κυβερνήσεως «Ζήσε τα νιάτα σου ξανά», διότι επιστροφή στην κατοχή σημαίνει για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους ότι θα ξαναζήσουν τα νιάτα τους και είναι ευχάριστο να ζεις τα νιάτα ακόμη και αν πίναγες. Δεν έχει σημασία με Γερμανούς, με Ιταλούς ή με οτιδήποτε άλλο. Είναι καλό να γυρίζεις πίσω. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της κυβέρνησης με την έγκριση της Τρόικας Ευρώπης, του Ρομπάη που έρχεται σήμερα, θα συναντηθεί με τον Σαμαρά, δεν θα συναντηθεί με τον Τσίπρα, διότι οι Ευρωπαίοι ξέρουν τι ακριβώς παίζει, έχουν άποψη. 27% πήρε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του. Παρ' όλα αυτά το αγνοούν τελείως, δεν τους ενδιαφέρει καν, δεν συναντώνται. Κανείς από αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα δεν συναντάται με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αρέσει δεν αρέσει, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Αυτός είναι, εν πάση περιπτώσει, έτσι έκρινε ο λαός. Αν ήταν ο Γεωργάκης όμως, που ήταν δικός τους, όλο δικός τους, θα τον συναντούσαν και δύο και τρεις φορές ή οποιοδήποτε άλλος. Τώρα που θέλουν να δείξουν κτλ. Κτλ. Φεύγουν. Πάνε περίπατο οι αξίες της Ευρώπης, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στη δημοκρατία, ο σεβασμός στην άλλη άποψη, στην συνολική άποψη ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τους συνταξιούχους δεν θα δει, ενώ θα ανέβει για πολύ λίγο ο πρόεδρος, πρωθυπουργός πια και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πέρυσι ως πρόεδρος είχε ανέβει και είχε πει ωραία πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση των μαθητευόμενων μάγων θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Και ο κόσμος θα κρατά την αναπνοή του γιατί δεν θα έχει πια τίποτα να πληρώσει. Αυτή η κυβέρνηση των μαθητευόμενων μάγων, Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί, θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Το έλεγε για την περσινή κυβέρνηση. Τέτοιες μέρες πέρυσι είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Θυμόσαστε, δεν τον είχαμε χάσει ακόμη. Σε κανένα δίμηνο θα τον χάναμε για πάντα. Θα τον κέρδιζε όμως η ανθρωπότητα, το Χάρβαρντ γενικώς, όπως έχετε ακούσει. Κάνει μια καριέρα έξω. Καλύτερη από τον Ντεμιρούσου είναι η αλήθεια, χωρίς να τραγουδάει τόσο καλά. Αλλά αυτά τα έλεγε ο Σαμαράς πέρυσι, ότι θα μας φορολογήσουν και τον αέρα. Δεν το κατάφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Έρχεται όμως τώρα Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος και Σία. Θα το καταφέρουν από ό,τι φαίνεται, διότι μπορούμε. Μπορεί η Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι. Οι Έλληνες μπορούμε. Οι Έλληνες μπορούμε. Οι Έλληνες μπορούμε. Και κάτι ακόμα. Οι Έλληνες μπορούμε. Η Σουηδία και η Φιλανδία μπορούν. Η Σλοβενία και η Σλοβακία μπορούν. Ο Έλληνας μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί. Εγώ μπορώ. Και εσύ μπορείς. Αυτός μπορεί. Εμείς μπορούμε. Άρα μπορεί και η Ελλάδα. Ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα και θα το πω άλλη μια φορά, οι Έλληνες μπορούμε. Αυτό είναι το καλό, ότι μπορούμε όλοι, εσείς μπορείτε, οπότε αφού μπορούμε, μπορούμε να πάμε να τακτοποιήσουμε αυτά που πρέπει να τακτοποιήσουμε. Μήνυμα φοιτητής είναι για να δω, ναι. Σε παρακαλώ, λέει, να αναφερθείς στο ότι εκτός από τις απεργίες που θα γίνονται συχνά πυκνά πλέον από τους πανεπιστημιακούς, θα πληρώνουμε τα βιβλία από το αερινό εξάμηνο. Είμαι σε σχολή μηχανολόγων μηχανικών και το ελάχιστο κόστος του ενός βιβλίου είναι 150 ευρώ. Τα λεφτά αυτά είναι τα πάγια έξοδα μου για ένα μήνα. Πες κάτι, μπας και αφυπνιστεί το πεθαμένο φοιτητικό κίνημα. Το είπα, όταν θα αφυπνιστεί, 211-208-200, το τηλέφωνο εδώ, να το πει στον Αποστόλη, μπας και δεν το πάρουμε χαμπάρι, ή στείλ το σε mail στο ντυπαπάκυριαλεφm.gr. Ή στείλ το με κινητό μήνυμα, ακόμη πιο εύκολο, real, και ενώ το μήνυμα θα γράψεις εκεί ότι αφυπνίστηκε το φοιτητικό κίνημα και θα το στείλει στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο, αυτές ήταν οι συστάσεις μας και για σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, της πρώτης της περίοδου, γιατί ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος μας περιγράφει τον πόνο του και τον καημό του και τα ρίχνει στην αστυνομία, όπως θα καταλάβετε, επειδή ήταν πολύ θερμή πέρυσι και δεν άφησε τον κόσμο να μπουκάρει στη Βουλή. Πέρσι, που έγιναν με τους αγανακτισμένους στη Βουλή τα επεισόδια τα τρομακτικά, εγώ δέχτηκα 60 αστυνομικούς στο γιατρείο της Βουλής, πέρα όσων πήγαν στα νοσοκομεία. Λίγο αν κάνανε, θα μπαίνανε μέσα ο κόσμος. Να γλιτώναμε κιόλας. Λίγο αν κάνανε, θα μπαίναν μέσα ο κόσμος. Να γλιτώναμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες μπορούμε. Και κάτι ακόμα. Οι Έλληνες μπορούμε. Μπορείτε να πληρώσετε? Όχι. Μπράβο. Τα φάρμακα μπορείτε να τα πάρετε τώρα που η φαρμακοποίη δεν δίνει? Όχι. Μπράβο. Και θα το πω άλλη μια φορά, οι Έλληνες μπορούμε. Όχι. Είναι μια εξαίρεση. Είναι ένας συνταξιούχος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν μπορεί, ενώ ο ίδιος ο Σαμαράς λέει Το ακούσατε σε πάρα πολλές εκδοχές. Αυτά τα είχε πει πέρυσι τον Μπορώ. Φαντάζομαι θα τα επαναλάβει και τώρα. Ότι για να μείνουμε στην Ευρώπη, στο ευρώ, πάση θυσία πρέπει να μπορέσει και ο συνταξιούχος. Ας μην μπορεί να πληρώσει. Δεν έχει καμία σημασία αυτές οι λεπτομέρειες. Χαλάνε και τη γενική εικόνα και την υπερηφάνεια του ελληνικού λαού. Μπορεί να μην μπορούν και οι στρατιωτικοί, δεν μπορούν οι αστυνομικοί, δεν μπορούν οι γιατροί, οι δικαστικοί. Φτάσαμε και σε αυτά. Δεν συζητάω για όλους τους άλλους. Οι άλλοι δεν μπορούσαν και στα καλά χρόνια. Δεν μπορούν και τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Οπότε πάμε κανονικά. Μην χαλάτε τη γενική εικόνα και το πάθος προς την άνοδο του ελληνικού λαού. Δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα. Ο Μπιλ από την Πάτρα, όχι ο κύριο Μπιλ, ένα σκέτο Μπιλ, λέει τελικά όλα να τα περιμέναμε. Είδαμε τον Κωστάκη πρωθυπουργό, τον Γιωργάκη μια από τα ίδια, τον Καψί εκπρόσωπο, αλλά και την Όλγα έμπορο όπλων, hot dog μέσα σε παρένθεση, πώς να αντέξει ο άνθρωπος, δεν είναι έμπορος, σε μια εταιρεία κτλ. Από ότι δεν το έχω προλάβει να το διαβάσω, θα το δω αύριο, αλλά από ό,τι βλέπω γίνεται ένας δώρος με το hot dog και τις αποκαλύψεις του Κώστα Βαξεβάνη, όχι μόνο για την Όλγα Τρέμη και γενικότερα τις σχέσεις εταιριών διαφημιστικών με μεγάλες εταιρείες που κρατάνε τον πλανήτη. Ανήκουν στα πράγματα και πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν το περίμενε ποτέ κανείς να συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως είναι αλλιώς όταν μπαίνουν στο χαρτί και όταν κάνουν την αίσθηση που κάνουν, χωρίς να προβάλλονται από αρκετά μέσα ενημέρωσης για ποιους λόγους άραγε και άλλωστε. Λαός, μέρος Α. Ναι, Αποστολή, είσαι. Εγώ, ναι. Γεια σου, καλή αρχή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο να βεβαιωθώ ότι είναι το δικό σου, γιατί με έχουν ζαλίσει από τις εισπρακτικές και θα δίνω το νούμερό σου, έτσι. Το δικό μου. Θέλω πολύ. Έχω καιρό να μιλήσω με εισπρακτική, θα το ήθελα. Καλό χειμώνα, ρε, τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, είμαι και εγώ εδώ στην Άρτα. Είμαι. Α, καλά κάνει. Ακόμα διακοπές. Όχι, δεν κάνω διακοπές. Δουλεύω κανονικά, είμαι φοριακός. Α, γάμω τις δουλειές. Γάμω, ναι. Ξήσουμε, ε. Ναι. Δεν έχει να πληρώσει κανείς. Πάρε τσάπα, τα έχω πει. Πάρε τσάπα γιατί τσουγκράν αφήνει κενά. Ξέρεις πώς έρχονται εδώ. Τι? Αεροπορία κάνουμε, ρε. Δηλαδή, μία μέσα, πέντε έξω, τι κάνετε. Ναι, κάπως έτσι. Από αυτό που είχε πάει, καλώς μας βρήκες. Τι γίνεται? Αυτή την γλώσσα, γιατί μας την έβγαλε, να μπορούμε να φάμε το μεσημέρι? Ναι. Τι ήθελε να πει αυτή η γλώσσα? Τα δισεκατομμύρια που έχει βγάλει έξω και το παίζει φτωχιά και την έχω και γειτόνισσα. Ποια γλώσσα λέμε? Την γλώσσα. Ποια από όλες? Τη Μιμή, την Αζιάρα. Αυτά που έχει τραβήξει η Μιμή. Ναι. Αυτά που έχει. Αυτό σου λέω μόνο. Στο κρεβάτι. Έλα σε παρακαλώ, φθινιάρη. Έχει χάσει το σπίτι τη, έχει χάσει. Ναι. Στην πόλη δηλαδή. Το σπίτι του μεγάλου ηγέτη, το ροζ. Να βγάλουμε δίσκο. Τι δίσκο, τραγούδια? Όχι, δίσκο, να μαζέσουν κανένα φράγκο στην εκκλησία. Οι οικονομικοί εισαγγελείς πήγαν ένα πόρισμα, λέει, στη Βουλή. Καλά, εκείνο το βλαμμένο το βγάλαμε εμείς υπουργό, βουλευτή, και το δώσαμε βασιλεία. Εκείνος ο άλλος ο τύπος από Παπακοσταντίνου δεν είναι στη Βουλή. Για να τον κουτουπώνει. Για να τον κουτουπώνει να ησυχάσουμε με δεύτερο. Τουλάχιστον να φύγει ένας από τους δύο. Έχω να πω στα φιλαράκια μου, ήρθε μια παρομοίωση όπως οδηγούσα. Ναι, τι. Σου έχει τύχει ποτέ να πας να ρίξεις το κλήρο μέσα στο κουτάκι και ενώ ξέρεις ότι δεν θα το κερδίσεις το δώρο, παρόλα αυτά την κάνεις τη μαλακία? Ου, άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Αυτή την ίδια μαλακία λοιπόν κάνουν και οι γνωστοί φίλοι μας ψηφοφόροι, που ενώ ξέρουν ότι θα κάνουν μαλακία πάνε και τη ρίχνουν την ψήφο τους. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα λάθη. Ότι ενώ ξέρεις ότι είναι λάθος, το κάνεις επειδή το ξέρεις. Μπράβο, το κάνεις. Τώρα το να κάνεις ένα καινούριο λάθος που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει, δεν το ρισκάρεις. Δεν το ρισκάρεις. Οπότε κάνεις το γνωστό λάθος. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να προετοιμάσω τα φιλαράκια. Σχεδόν φιλόσοφος επέστρεψα. Έχει πέσει το βιωτικό του επίπεδο και δεν τρώνε πλέον το κρεατάκι, τρώνε την πακή και το φασόλι. Όταν θα έρθει μεγάλη επανάσταση, πες τους, θα είναι έτοιμοι να πάνε να τους πιάσουν τα αρχίδια. Έτσι πες τους επαναστάτες όλους αυτούς. Αποστολή. Έλα. Ω, μη πει, δεν το πιστεύω ότι μπόρεσα να σου μιλήσω επιτέλους. Μπόρεσες. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Ποια είσαι? Μου λείψες τόσο πολύ. Εμένα δεν μου λείψες να μιλήσεις. Πού είσαι, δώσ' μου, πέτα μου την κοιλώτα. Χρειάζομαι οπωσδήποτε μια φωτογραφία σου με μαγιό. Γιατί δεν φοράγα μαγιό. Δεί! Πω, εντάξει. Παιδί μου, έκανα διακοπές φέτος μαλαπερδάτο, συνέχεια. Για τώρα η φαντασία. Όχι μόνο μαγιό, έκανα να βάλω βρακή 1,5 μήνα. Ναι. Πω, εντάξει. Και οικονομία στο πλυντήριο. Και οικονομία στο πλυντήριο, είδες. Οι φαντασιώσεις μου έχουν εκτοξευθεί αυτή τη στιγμή. Μπορώ να δημιουργήσω κι άλλα. Δεν θα αντέχω. Και όποτε φόραγα βρακή, ήταν γυναικείο. Εντάξει, λοιπόν. Έκοβε λίγο πίσω, αλλά το συνήθισα. Λέγε, τι ήθελες? Για τον Εωπήρεση. Πού κολλάει ο Εωπή με την κοιλώτα τη δικιά μου? Ρε, εσύ άκουσε με. Η φίλη μου πήρε τηλέφωνο, ήθελε να κλείσει με γυναικολόγο ραντεβού, επειδή λέει, νόμιζε ότι είναι έγκυος. Και τη λέει αυτή, έχω ραντεβού σε 2 μήνες. Καλά είναι. Της λέει, παιδάκι μου, σε 2 μήνες. Σε 2 μήνες θα είναι και αυτή σίγουρη, δεν θα πάει να νομίζει. Θα είναι σίγουρη ότι είναι έγκυος. Τι θα το κάνει? Σε 2 μήνες δεν θα πάει στο περίπου. Πάντως, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον ΕΟΠΗ που άλλαξε το 184 γιατί πολύ με μπέρδευε. Ναι, σωστό και αυτό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να ευχαριστήσω και τις εταιρείες που βγήκαν με αυτά τα νούμερα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μου πρόσφεραν το hit του καλοκαιριού. Έχεις δίκιο. Και ένα, και τέσσερα, και πέντε, πέντε, τέσσερα. Όπου και να πήγαινα σε όποιο κλαμπ, αυτό άκουγα. Μα το 184 ήταν πευτικό. Τι 20 χρόνια φίβος και μαλακίες. Εδώ άκου στίχο. Κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες μπορούμε. Οι Έλληνες μπορούμε. Οι Έλληνες μπορούμε. Και κάτι ακόμα. Οι Έλληνες μπορούμε. Μπορείτε να πληρώσετε. Όχι. Μπράβο. Τα φάρμακα μπορείτε να τα πάρετε τώρα που οι φαρμακοποιοί δεν δίνουν. Όχι. Μπράβο. Και θα το πω άλλη μια φορά. Οι Έλληνες μπορούμε. Όχι. Αν περάσετε το βράδυ από την περιοχή της Ηλιούπολης, θα πάτε στην πλατεία του ΙΚΑΜ. Έχει πανηγύρι σήμερα και αύριο, αλλά πανηγύρι, κλασικό. Το διοργανώνει ο Σύλλογος Ελευθεριανιτών. Είναι ένα χωριό στην Έτωλα Καρνανία, πιο πάνω από την Αύπακτο. Οι Ελευθέριανοι, έχουμε εκεί στην Ηλιούπολη ένα πολύ δραστήριο σύλλογο. Κάθε χρόνο κάνει την περίφημη γιορτή του τράγου, έτσι λέγεται. Δεν γίνεται πια εκεί που γινόταν, γίνεται στην πλατεία του ΙΚΑ. Υπάρχει ένας κενός χώρος, το ξέρουν και οι ντόπιοι και οι γυροδήμοι. Οπότε σήμερα και αύριο στο πανηγύρι. Έχει γεμίσει Λιούπολη με αφίσες. Θα τραγουδήσει η Φιλιό Πυργάκη. Κι άλλοι θα τραγουδήσουν, αλλά δεν θυμάμαι τους άλλους. Αλλά τη Φιλιό Πυργάκη τη θυμάμαι κάθε χρόνο. Είναι μια κυρία. Φαντάζομαι στα πανηγύρια θα είναι πολύ γνωστή και θα κάνει ιδιαίτερο κέφι. Σήμερα και αύριο λοιπόν, μετά τις 9, είσοδος και χορός, ελεύθερα, όπως λένε οι άνθρωποι του συλλόγου. Να γιορτάσετε, εσείς που θα πάτε και που δεν θα πάτε, για τα καλά που έχουμε, τις κυβερνήσεις, τον ερχομό του Ρομπάι, τον ερχομό του Πακέτου. Μια αφορμή, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθεί. Νέα Δημοκρατία. Τα δικά μας πακέτα μέτρων είναι τα καλύτερα. Πασόκ, γιατί δεν ήταν τα δικά μας καλά? Νέα Δημοκρατία. Τα δικά μας είναι μέτρα 11 δις. Μπορεί και περισσότερα. Πασόκ, τα δικά μας ήταν 11 δις μόνο την πρώτη φορά. Και θυμίζουμε, ακολούθησαν άλλα 4 πακέτα. Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά τα δικά μας τα εγκρίνει καγκελάριος Μέρκελ. Πασόκ, και τα δικά μας τα ενέκρινε η καγκελάριος Μέρκελ. Υπήρχε περίπτωση να πάρουμε μέτρα χωρίς να τα εγκρίνει η καγκελάριος? Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά με τα δικά μας μέτρα θα βγούμε από την κρίση. Πασόκ, και με τα δικά μας μέτρα θα βγαίναμε από την κρίση. Νέα Δημοκρατία. Με τα δικά σας μέτρα μπήκαμε πιο βαθιά στην κρίση. Πασόκ, ενώ με τα δικά σας θα βγούμε από την κρίση. Δημάρ, ηρεμήστε αδερφές μου, ηρεμήστε. Και οι τρεις μας αγωνιζόμαστε για να βγει η χώρα από την κρίση. Εμπρός λοιπόν. Νέα Δημοκρατία. Πασόκ, Δημάρ. Τρεις πούτες, πέρδικες. Είναι το διαφημιστικό που είμαστε υποχρεωμένοι να το παίζουμε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθότι προβάλλει το έργο της κυβερνήσεως και τον εσωτερικό διάλογο που αναπτύσσεται στους κόλπους της κυβερνήσεως. Λαός, μέρος Β. Ναι, η κυρία Λιάνη κάνει ένα λάθος. Ένα. Τι? Ναι, δεν είναι η τρίτη γενιά η Σκάρπη. Το δεινό της Ελλάδος ήταν ολόκληρη αυτή η οικογένεια. Όπως το δεινό της Αφρικής είναι οι ακρίδες της. Όχι, η δεύτερη γενιά ήταν ό,τι καλύτερο. Καλέ, φάγαμε κρέας, φάγαμε ψωμί, χτίσαμε ισχυρή Ελλάδα. Ολόκληρη η οικογένεια ήταν καταστροφή για την Ελλάδα. Αποκτήσαμε εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Ναι, προπαντός. Προπαντός, ναι, ναι. Προπαντός ελληνική κυριαρχία. Αυτό αναμφισβήτητο είναι. Ναι, οπότε τι, δεν ήταν καθόλου σκάρτη. Και αναπτύχθηκε και ο σοσιαλισμός στη χώρα. Πόσες σοσιαλιστικές χώρες υπάρχουν? Ποιος σοσιαλισμός? Αυτός που πουλάγανε τώρα και εσύ μην το ψάχνεις. Είπα κι εγώ μια κουβέντα τώρα και εσύ να το εξειδικεύσουμε, άστον. Σας παρακαλώ, θα μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι Αποστόλη. Εσείς είσαστε? Εμείς. Όλοι εδώ εμείς είμαι εγώ. Αποστόλη. Έλα. Εγώ είμαι η θεία του Σαμαρά. Πετυχημένο πάει, αλλά δεν ξέρω από την αρχή. Τέλος πάντων, και. Καλά κάνεις και βρίζεις, παιδί μου. Να σε καλά, θεία. Τι ωραία. Χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια χαρά. Και εγώ, γεια. Πολύ καλά. Γι' αυτό το τηλεφώνημα εξαιρετικά. Έχει ωραία ιδέα. Από την αρχή καλή βάση. Ναι, τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ο ίδιος. Αυτός, ναι, ο ίδιος. Γιατί αλλάζει τη φωνή όταν καταλαβαίνει ότι είναι ο ίδιος? Καλά, αλλιώς ακούγες από το ράδιο. Καλά, και εσύ τώρα ξαφνικά αλλιώς ακούστηκες. Τι αισθαντική φωνή. Πες μου, τι θες. Να πω. Πες. Αυτό που θέλω να πω μπορεί να φανεί ασήμαντο για να βγει, αλλά το έχω κρίνει επικίνδυνο και θέλω να το πω. Έχω παρατηρήσει σε κάποια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο ότι αφήνουν μόνιμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τις βάσεις ποδηλάτων. Ναι, και τι φοβάσαι, μην καμιά μέρα περπατάς και κοπανίσου φύγει το μάτι, μπεις μέσα στη βάση του ποδηλάτου ζώων. Αν πηγαίνεις σαν ζώο και το κοιτάς μπροστά, θα την πατήσεις, ναι. Δηλαδή, ότι μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Τι ατύχημα να προκληθεί εκεί πάνω, μωρέ. Εγώ να πέσω επάνω, σαν πεζό. Εσύ είσαι ζώο. Δεν μας σχέζεις τώρα, σταμάτα τα πινελίκια. Τι ατύχημα μπορεί να προκληθεί, δηλαδή, με τη βάση του ποδηλάτου που είναι εκεί πάνω, δεν είναι εκεί κάτω. Είναι εκεί πάνω. Ότι... Ποιος θα βρεθεί εκεί πάνω. Ναι, εκεί πάνω. Ότι δεν μπορεί να πέσει κάποιος μηχανόβιος, ας πούμε. Πώς θα πέσει ο μηχανόβιος εκεί πέρα. Ο μηχανόβιος, αν πέσει, το ατύχημα θα γίνει, έχει, δεν έχει τη βάση του ποδηλάτου. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Η καραμπόλα δεν μπορεί να δημιουργήσει ατύχημα. Ναι, ρε παιδί μου τώρα, επειδή ο μηχανόβιος είμαι σίγουρος ότι φοράει κράνος, δεν νομίζω αυτό που κάνανε παλιά, που δεν γίνεται πια, που βάζουν το κράνος στον αγώνα. Σίγουρα μηχανόβιος στην Ελλάδα φοράει κράνος. Οπότε τι κίνδυνο έχει, δεν έχει. Ακούω ότι η καφρίλα που μας κυβερνάει σε λίγο θα αρχίσει στα ξεπουλήματα δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων και καλά για να μαζέψει χρήματα. Ένα από αυτά που θα πουλήσει είναι και ο Πάπου που κερδίζει γύρω στα 500 εκατομμύρια το χρόνο και λέει θα τον ανταλλάξει λέει, περίπου με ένα δισεκατομμύριο, δηλαδή με δύο χρήσεις. Τώρα πρέπει να απευθυνθώ υποχρεωτικά με επιστημονικούς όμως όρους, κυρίως σε υπουργούς. Καταλαβαίνουν οικονομικά έτσι και μια και μιλάμε για οικονομικά ισοδύναμα τώρα, θα αναφερθώ σε οικονομικό επιστημονικό ισοδύναμα. Αναφέρεσαι και εγώ θέλω να μιλάμε με οικονομικούς όρους. Έτσι και εγώ αυτό και θα το πω λίγο επιστημονικά γιατί εντάξει πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους. Λοιπόν, να τους πεις λοιπόν σε αυτές τις κουφάλες έτσι που σκάλες ότι όταν έχει μια κότα και σου κάνει ένα αυγό την ημέρα, δεν την ανταλλάζεις, δεν τη χαρίζεις για δύο αυγά. Έτσι. Γιατί αλλιώς θα βάζουν στην ψηρού και σε περιλαμβάνει ο μπάμπης ο σουγιάσπες τους. Έτσι απλά. Γεια σας, Αποστολή. Περιμένω σήμερα από την Όλγα και τον Μπαμπ να βγουν και να καταδικάσουν τα επεισόδια που γίνανε με τους αστυνομικούς. Γιατί δεν δουλεύει η αγορά και πλήττεται ο τουρισμός. Από τέτοιους υπεύθυνους δημοσιογράφους το περιμένω. Εγώ περιμένω σήμερα από την Όλγα να βγει και να καταδικάσει τους δημοσιογράφους που είναι σε δούσου εταιριών που προωθούν όπλα. Αυτό είναι σίγουρο. Από την Όλγα το περιμένει κανείς. Παίξε και κέρδισε. Πάρε μέρος στο νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ και γίνε εσύ ο τυχερός εκατομμυριούχος. Βάλε στοίχημα πότε θα μείνεις άνεργος, πότε θα χάσεις τη δουλειά σου. Σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Πρόβλεψε την ημέρα που το αφεντικό θα σε καλέσει στο γραφείο και θα σου ανακοινώσει την απόλυση και κέρδισε μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάντεψε την ημέρα που θα περάσεις την πόρτα του ΑΕΔ μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους συμπολίτες σου. Σημείωσε στα ειδικά δελτία του ΟΠΑΠ τις 5 πιθανές ημερομηνίες απόλυσης και κλείσε το μάτι στην τύχη. Παίξε και κέρδισε πότε θα μείνεις άνεργος. Πάρε την ατυχία στα χέρια σου και γίνε εσύ ο εκατομμυριούχος. Τα νέα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Λίγο πριν τελειώσουμε ένα μήνυμα από Τσεχία. Μου γράφει, δώσε λέει χαιρετισμού στη μάνα μας και στη γιαγιά μας που σε ακούνε. Ο κακαού και το κουρκουμπίνι. Τι οικογένεια είναι αυτή, τι κώδικες. Τέλος πάντων, από τον κακαού και το κουρκουμπίνι, χαιρετίσματα στη μαμά και τη γιαγιά. Φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε παραγγελίες αφιερώσεις. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, μετά και τη ΔΕΘ και όσα θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Εσύ είσαι. Ναι. Έχεις κόλο. Τι έχω. Κόλο έχεις. Ού. Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Βάλ' το. Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Λοιπόν, θέλω να βάλεις κουβέλι. Να λέει για τον τρίτο κόλο. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Αν πάμε σε εκλογές με μόνον αυτούς τους δύο κόλους, αν ο πολίτης δεν δει μπροστά του έναν τρίτο κόλο, αριστερό και ευρωπαϊκό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό, η χώρα θα μπει σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Τη σημαία αυτού του τρίτου κόλου, μόνον η δημοκρατική αριστερά μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Θέλω

πρώτα θα ήθελα να βάλει στον Παπαφώτη που λέει κάπου, λέει, ταχώνει στο μνημόνιο προεκλογικά. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Δεύτερο, θα ήθελα να βάλει στο Σαμαρά που λέει δεν θα γίνει καμία μείωση σε μισθού και συντάξει και δεν θα επιβληθεί κανένα φόρο. Τρίτο, θα βάλει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρο. Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρο. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Και θα κλείσει ο επί 1,5 χρόνο έγκλειστος στις φυλακές Βενιζέλος με το επίρρημα απολύτως, απολύτως. Απολύτως! Απολύτως! Μα τώρα που ξυπνήσανε τα βίδια, τα βίδια. Εγώ. Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν θα κρίζεις ποτέ. Και αυτό να είναι προχθές που. Χθες προχθές τέλος πάντων έπαιξε στην εκπομπή. Ο οποίος είχε και καριέρα, είχε και ζωή και τα παράτησε. Που ψήφιζε Πασόκ και τώρα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος έβριζε. Την Παρασκευή θα παίξει αυτό που παίξε τώρα που ζήτησε για τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Μιλήστε, εδώ τα παιδιά είμαστε τα καλά παιδιά της Ελληνοφρένειας. Επιστρέψαμε. Ήρθα που λέει και ο θείος. Δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι καλέ. Τι δεν καταλάβατε. Πόσο πιο λένε. Όχι, λίγο πιο σιγά. Είμαι το ένα παιδί. Πώς? Το παιδί το ένα που θέλετε είμαι εγώ. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, καλέ. Θα με συνδέσετε. Τι λέμε τώρα. Συνδεδεμένος είστε, παρακαλώ, εγώ είμαι το παιδί. Ορίστε, περιμένω να μιλήσω λίγο. Ναι, και καλά, θέλετε, έχετε αποφασίσει ότι θα πάτε και θα περιμένετε. Μισό λεπτάκι. Πώς? Μισό λεπτό, λέω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, Ελληνοφρένεια. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούω όμως. Δεν ακούω όμως. Έχω και το ραδιόφωνο. Το ναι και καλά τώρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πείτε μου παρακαλώ. Ακούστε να σας πω κάτι. Ναι. Θα ήθελα να πω να σχολιάσω. Αυτό το καταλάβαμε από την αρχή. Ότι ο κύριος Βενιζέλος, ο Βαγγέλας, τις 9 κτίνες θα τις κάνει 7. Ήθελα αυτό να πω τώρα. Όσο και να κόψει, νομίζει οι κτίνες φταίνε, ο πυρήνας είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Δηλαδή άρχισε το ξύλωμα του Πασόφ, δηλαδή από 9 θα γίνουν 7. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ με τα παιδιά της Ελευθερίας. Δεν μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Παυλόπουλο. Δεν μπορώ να μιλήσω με τον Τράγκα, με τον Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Μιλάτε κύριε με μένα. Με τα παιδιά, ένα από τα παιδιά. Α, έγινε. Να είστε καλά, χάρηκα. Περιμένω, χάρηκα και εγώ. Γεια σας. Γεια. Κλείσατε? Όχι, δεν έκλεισα. Περιμένω να μιλήσω. Τι περιμένω, τώρα δεν μιλήσαμε. Δεν μίλησα. Δεν μιλήσατε. Αφού εγώ σας άκουσα, πώς δεν μιλήσατε. Να κάνω μια ερώτηση. Ψηφίσατε? Αν έκανα. Αν ψηφίσατε σε εκλογές. Εάν ψήφισα. Ναι, έχετε δικαίωμα ψήφου σαν και εμένα, έτσι. Ψήφισα. Καλά κάνατε. Αφήστε με να μαντέψω. Ψηφίζετε Πασόκ. Άργησα να φύγω, αλλά έφυγα ο τελευταίος των Μοϊκανών. Και θυσίασα και ζωή και καριέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για τα 38 χρόνια. Κορακοζόητη να είστε, κορακοζόητη. Κορακοζόητη. Από ζωή μιλάω. Ε? Μήπως γαμπτε το μπι τη σου. Μπάσταρδε, μπάσταρδε. Αι γαμπτε εσύ. Πάτε καλά, κύριε. Α, καλά είπα εγώ, Πασόκος.